rmf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła godzina 6. Mamy środę, 22 grudnia. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. O niemal 14 tysiącach nowych zakażeń poinformował wczoraj resort zdrowia. Para prezydencka spotkała się z mundurowymi strzegącymi polsko-białoruskiej granicy. Mija 20 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis poświęcony artyście. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o niemal 14 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 538 osób z COVID. Rzecznik resortu poinformował, że 3 na 4 osoby zmarłe nie były zaszczepione. Zaapelował też o przyjęcie trzeciej dawki w związku z wariantem Omikron. Agnieszka Jasik. We wtorek odnotowano o prawie 21% mniej zakażeń koronawirusem niż tydzień wcześniej. Zgony utrzymują się na podobnym wysokim poziomie. To ponad 500 ofiar śmiertelnych, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 76% z tych zgonów to są zgony osób niezaszczepionych. Większość natomiast osób, które były zaszczepione pełną dawką, są to osoby z szeregiem chorób współistniejących. Do tej pory w Polsce odnotowano 7 przypadków omikronu, ale w najbliższych dniach ta liczba może się zmienić, bo sekwencjonowane są próbki z przynajmniej 2 ognisk. Możemy przyjąć, że w najbliższych dniach może się pojawić informacja, że zarówno w ognisku tym szkolnym dotyczącym 7-latki z Gdańska, jak i w ognisku przedszkolnym dotyczącym 3-latki z Warszawy mogą się pojawić zakażenia nową wersją Omikron. Rzecznik resortu przypomniał, że wersja Omikron jest bardziej zakaźna. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. W Kodniu na Lubelszczyźnie para prezydencka spotkała się z mundurowymi strzegącymi polsko-białoruskiej granicy. Prezydent Andrzej Duda złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i dziękował im za służbę. Żołnierze, strażnicy graniczni i policjanci służą tu, daleko od swoich domów, a granicy będą strzec także podczas świąt, mówił prezydent. To jest właśnie ten taki zawsze w życiu każdego człowieka trudny moment, kiedy nie będzie można usiąść przy wigilijnym stole razem z najbliższymi. Ale chcę razem z żoną na Państwa ręce tutaj reprezentantów całej społeczności, ludzi, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej na polsko-białoruskiej granicy, ale też w innych miejscach w tym świątecznym czasie i będą wykonywali swoje obowiązki służbowe dla naszej ojczyzny i dla nas wszystkich, złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy ogromnej wdzięczności za tą niezwykle ważną służbę, za zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa. Po spotkaniu ze służbami mundurowymi prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod pomnikiem stulecia niepodległości. To ma być akcja wsparcia i gest solidarności wobec Polaków represjonowanych na Białorusi. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak zachęca do wsparcia więzionych od 9 miesięcy przez reżim Łukaszenki działaczy Związku Polaków Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz prawie 1000 osób zatrzymanych przez dyktatora. Minister Jan Dziedziczak powiedział, że ideą akcji jest gest wsparcia w internecie. Zachęcamy, żeby każdy z nas zrobił zdjęcie wolnego nakrycia, dopisał życzenia i przesłał na naszą akcję, która jest dostępna na facebookowej stronie pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Tam też można wkleić zdjęcie pustego nakrycia, napisać życzenia, oznaczyć hashtagiem Wigilia Angeliki i Andrzeja, a my te zdjęcia po świętach prześlemy do więzionych Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Do wydarzenia można przyłączyć się od dzisiaj do 26 grudnia. Mija 20 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego, artysty, muzyka, poety, lider Republiki, zmarł 22 grudnia 2001 roku. Miał 44 lata. W Republice, która była jednym z najważniejszych zespołów Polski lat 80., Grzegorz Ciechowski był autorem tekstów i muzyki, a także wokalistą, pianistą i flecistą. Grupa szybko osiągnęła sukces, konsekwentnie promując charakterystyczny wizerunek, mocne, choć estetyczne brzmienie, niebanalne aranże i czarno-białą stylistykę kolorystyczną. Do najważniejszych utworów zespołu należą Kombinat, Telefony, Arktyka i Biała Flaga. Ta ostatnia piosenka stała się dla muzyków wzorem tego, co chcą grać. Wspomniał w 2001 roku Grzegorz Ciechowski, opowiadając o pierwszym koncercie swojej grupy. Zagraliśmy ten koncert pełni dobrej wiary, że to już jest ten repertuar, który powinniśmy grać, po czym nawet ten koncert się spodobał publiczności, ale my byliśmy kompletnie załamani, dlatego że okazało się, że cały repertuar jest do wyrzucenia z wyjątkiem jednej jedynej, ocalałej właśnie wtedy Białej Flagi. Powiedzieliśmy sobie wtedy, że to właśnie ta piosenka ma wskazać nam to, co mamy robić w przyszłości. Grzegorz Ciechowski zmarł 22 grudnia 2001 roku po skomplikowanej operacji serca. Polskie Radio przygotowało serwis specjalny poświęcony artyście ciechowski.polskieradio.pl. Można tam znaleźć m.in. archiwalne wypowiedzi artysty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dzisiaj duże, ale z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, również z rozpogodzeniami. Miejscami śnieg, lokalnie na północy tego śniegu przybędzie tak nawet 5 cm. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od około minus 5 na wschodzie i Podhalu, przez minus 1 w centrum do plus 1 stopnia na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6. Obywatel GC w Trójce. Słowo się rzekło. Dzisiaj mamy rocznicę śmierci Grzegorza Ciechowskiego, więc bardzo dużo na pewno w porannym programie jemu właśnie poświęcimy czasu. Mogę już teraz zarekomendować, że będą do zdobycia płyty. Przypominam, że jest przygotowany specjalny serwis poświęcony Grzegorzowi, ciechowski.polskieradio.pl. A na poranną audycję w Trójce zaprasza Rafał Bodziński, Szymon Miron, Anna Regulska i Tomasz Miara, który do Państwa mówi dzień dobry. Kocham cię Moskwę, a kocham nas. blisko w pochodzie i rozpuść rozchodniane włosy swe. Nad nami Moskwa, nad nami Moskwa. Opalaj go nad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuść rozchodniane włosy swe. Bo płonie Paryż, bo płonie Londyn, bo płonie Madryt, pali się w Rzymie. Minut po godzinie 6, pora na trójkę. Czasami zastanawiam się, jak wyglądałby rynek muzyczny nasz, krajowy, gdyby Grzegorz Ciechowski ciągle żył, jak inna byłaby muzyka nie tylko zespołu Republika, ale również wielu innych artystów, którym Grzegorz Ciechowski pomagał, do których wyciągał rękę. Ale 20 lat temu, w wieku 44 lat, zmarł. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zobaczyć, cóż takiego kalendarium przynosi nam 22 grudnia również. To przede wszystkim 356 dzień roku, do końca tegoż 9 dni. Imieniny dzisiaj świętuje Beata, Franciszka, Franciszek, Ksawery, Gryzelda, Honorata, Judyta, Zenon i Zenona. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Słońce wstanie o 7.41, a zajdzie o 15.28. No i kalendarium. Co wydarzyło się 22 grudnia? W 1808 roku w Wiedniu odbyło się prawykonanie 5. symfonii Ludwika van Beethovena pod dyrekcją kompozytora. W 1882 roku w domu przyjaciela Thomasa Alwy Edisona w Nowym Jorku zapłonęły pierwsze elektryczne lampki na choince. No, bardzo na czasie pan się wstrzelił. W 1912 roku w Zabrzu otwarto najstarsze na Górnym Śląsku kino Roma. W 1939 roku prezydent Warszawy Stefan Starzyński został rozstrzelany przez gestapo w mieście lub jego okolicach. Tutaj nie ma pewności. 22 grudnia w 1964 roku przed trzecim oddziałem NBP w domu pod Orłami w Warszawie nieustaleni nigdy sprawcy zastrzelili konwojenta i ciężko zranili drugiego, rabując ponad 1 300 000 złotych z centralnego domu towarowego. No, przyznają Państwo, że choć dramatyczne sceny, to prawie jak scenariusz filmu. 1965 rok, podpisano umowę licencyjną z Fiatem na produkcję modelu 125P. No, ja bardzo miło wspominam ten model, bo to właśnie na nim nauczyłem się prowadzić auto. To był duży Fiat mojego taty. W 1989 roku rewolucja w Rumunii, obalony rumuński dyktator Nicolae Ceaușescu uciekł helikopterem z Pałacu Prezydenckiego w Bukareszcie. W 1972 roku na świat przyszła Vanessa Paradis, francuska piosenkarka, aktorka, modelka. No i tak jak już mówiliśmy, w 2001 roku w wieku 44 lat w szpitalu w Warszawie zmarł na serce Grzegorz Ciechowski. Ten dzień jest szczególny w Trójce, bo poświęcamy Grzegorzowi bardzo, bardzo dużo czasu. Ja obiecałem, że będziemy mieli dla Państwa płyty. Proszę bardzo, zestaw CD i DVD Grzegorz Ciechowski, spotkanie z legendą, już teraz do zdobycia. Kto ma ochotę na taką płytę, proszę pisać do mnie na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. A więcej na temat dzisiejszego muzycznego kalendarium powiemy Państwu za kilka chwil. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Pory na trójkę, jest 6:17. Obiecane kalendarium muzyczne tym razem przygotowała Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Dziś zaczynamy od roku 1949 i od podwójnych urodzin. 22 grudnia na świat przyszło dwóch niezwykle znanych braci świata disco. Robin i Morris Gibb, czyli 2/3 składu Bee Gees. Ponoć to Robin jest tym aż o godzinę starszym bratem. Zanim bracia Bee Gees stali się znani pod nazwą Bee Gees, występowali jako Brothers Gibb, Blue Cats oraz The Rattlesnakes. Trio Bee Gees przez kilka lat odnosiło ogromne muzyczne sukcesy, jednak kariera braci podzieliła się na dwa różne okresy. Początkowo soft-rockowy skład inspirujący się Beatlesami czy grupą Beach Boys ostatecznie pod koniec lat 70. stał się czołowym wykonawcą muzyki disco. A stało się tak dzięki nagraniom, które trafiły na ścieżkę dźwiękową do filmu Gorączka sobotniej nocy. Przesuwamy się teraz do roku 2014 i do dnia, w którym zmarł Joe Cocker. Brytyjski piosenkarz rockowo-popowy. Był laureatem wielu nagród, w tym nagrody Grammy za piosenkę Up Where We Belong z 1982 roku. Znalazł się także na liście 100 najlepszych wokalistów czasopisma Rolling Stone. I faktycznie jego charakterystyczny, zachrypnięty głos jest rozpoznawalny na całym świecie. Do najbardziej znanych kompozycji Joe Cockera należy wspomniany już Up Where We Belong, You Are So Beautiful czy With A Little Help From My Friends. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I na koniec rok 2001. Dokładnie 22 grudnia, 20 lat temu, zmarł Grzegorz Ciechowski. Muzyk, kompozytor i niezapomniany lider grupy Republika. Twórca wielkich przebojów tego zespołu, takich jak Kombinat, Telefony czy Biała Flaga. Prowadził też solową karierę jako obywatel GC oraz Grzegorz z Ciechowa. I my dziś w Trójce przez cały dzień będziemy wspominać jego niezwykłą twórczość. Zachęcam więc Państwa do słuchania, a teraz na trójkowej antenie wspomniane już Telefony. Jest 6.24, nikt nie dzwoni, jak śpiewał przed momentem Grzegorz Ciechowski. No mimo wczesnej pory zakładam, że może jednak Państwo zadzwonią do nas. A chciałbym zapytać, czy Państwo te czasy, kiedy Grzegorz Ciechowski święcił sukcesy, pamiętacie? Czy byliście może popersami? Nosiliście się na czarno i na biało? Tleniliście grzywkę? Proszę, bardzo czekamy na Państwa opowieści z tamtych czasów i wspomnienia Grzegorza Ciechowskiego. 2, 2 i 7 trójek.

Pół miliona dawek szczepionek na koronawirusa dotarło z Polski do Laosu, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To kolejny transport do tego azjatyckiego kraju. Razem walczymy z pandemią koronawirusa na całym świecie, czytamy na profilu resortu na Twitterze. W Polsce do tej pory zaszczepiło się niespełna 21 milionów osób. Jeśli będziemy prowadzić politykę ustępstw wobec Putina, to na pewno doprowadzi to do agresji. Mówił o tym w Senacie były prezydent Ukrainy. Petro Poroszenko wziął udział w debacie o możliwej agresji rosyjskiej. Były ukraiński prezydent podkreślił, że Polska jest dla Ukrainy sojusznikiem, strategicznym partnerem i jedynym adwokatem europejskich dążeń. Wskazywał, że Kijów potrzebuje dzisiaj wspólnego głosu świata zachodniego wobec Rosji. A teraz czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Na medale w pływackich mistrzostwach świata musieliśmy czekać do ostatniego dnia zawodów zjawiskowej Etihad Tallina w Abu Zabi. Wczoraj najpierw po złoto z ósmego toru z ostatnim czasem półfinałów popłynął na 200 metrów grzbietem doświadczony i utytułowany Radosław Kawęcki. Tak ten sukces skomentował inny były polski mistrz świata Paweł Korzeniowski. Spodziewałem się tego, że Radek te eliminacje potraktuje, można powiedzieć, w taki sposób, żeby zachować jak najwięcej energii na ten finał. No wiem też, że przed mistrzostwami świata chorował, więc ta jego dyspozycja, no troszeczkę się obawiałem, że może być gorsza, ale taki atak właśnie z tak zwanej loży jak najbardziej tutaj zaskoczył przeciwników. Takie wyścigi, no ładnie się ogląda. Loża w slangu pływackim to skrajny tor, z którego teoretycznie najtrudniej o wysokie miejsce na zakończenie wyścigu. Kawęcki nie pierwszy raz sięgnął po Mistrzostwo Świata właśnie z takiego toru. To samo przytrafiło mu się w Doha w 2014 roku. Ten wywalczony wczoraj to już czwarty tytuł Mistrza Świata na krótkiej pływalni w karierze 30-letniego pływaka z Głogowa. Jego wczorajszy rezultat to 1:48.68. Po nim w roli poważnej kandydatki do medalu przystąpiła do finału 50 metrów kralem Katarzyna Łosik. Awansowała do najlepszej ósemki z drugim czasem półfinałów i nie zawiodła, wywalczyła brąz. To jej największy sukces w karierze, a jej czas z finału to 23:40. Po pływaniu siatkówka i spory sukces Developresu Rzeszów. Ekipa spod Promia pokonała po tiebreaku w trzeciej kolejce Ligi Mistrzyni Mistrza Rosji Lokomotiv Kaliningrad, mówi środkowa Developresu Magdalena Jurczyk. Jestem bardzo szczęśliwa, że wygrałyśmy ten mecz, tym bardziej, że nie stawiono nas tutaj w roli faworyta. Każda z zawodniczek dołożyła do tego zwycięstwa w obronie, w bloku, w wystawie, w zagrywce, co pokazała końcówka tego meczu, gdzie była wykonana bardzo dobra zagrywka. Bardzo nam pomogło. Naszą taką siłą jest to, że potrafimy w tych decydujących momentach, czyli w tym tiebreaku, skupić się. Zostajemy pod siatką. Niespodzianka to może nawet za mało, żeby określić wczorajsze wieczorne wydarzenia w Świdniku. Miejscowa Avia pokonała 3-1 w 1/16 finału Pucharu Polski Ślepsk Suwałki. Goście to, jak wiadomo, ekipa z Plus Ligi. Gospodarze grają poziom niżej. W drugim spotkaniu o tę samą stawkę nie było już niespodzianki. KPS Siedlce przegrał z Asseco Resowią Rzeszów 0-3, mówi atakujący Resowi Jakub Bucki. Bardzo się cieszę, że poważnie podeszliśmy tak, do całego tego spotkania, bo wiedzieliśmy, że drużyny z pierwszej ligi też potrafią grać w siatkówkę i jeżeli po prostu źle podejdziemy do spotkania, to możemy mieć kłopoty. Pod koszem bardzo emocjonujące spotkanie w Gdyni. Arka pokonała 76-75 Galatasaray Stambuł w 10. kolejce Euroligi Kobiet. To dopiero druga wygrana ekipy z Trójmiasta i mimo wczorajszego zwycięstwa Arka zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Sevilla to obecnie druga drużyna w La Liga, stąd pozycja faworyta w spotkaniu z przeżywającą kryzys Barceloną. Na boisku nie było widać różnicy. Mecz był wyrównany i zakończył się remisem po jeden. Gospodarze od 65. minuty grali w osłabieniu. Blaugrana uzyskała wówczas przewagę, ale nie potrafiła jej udokumentować zwycięskim golem. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Za godzinę więcej o sukcesach naszych pływaków w Abu Zabi. Do usłyszenia. A dzisiaj synoptycy obiecali zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie również z rozpogodzeniami. Krzysiek, rozpogodzenie od przejaśnień, jak myślisz, czym się różni? Myślę, że jakieś natężenie promieni słonecznych. Trochę bieliwszej szarości. Więc właśnie tak to będzie wyglądało, że na wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami śnieg, jeżeli chodzi o temperaturę, to w ciągu dnia od -5 na wschodzie i Podhalu -1 w centrum, +1 Celsjusza na zachodzie i na wybrzeżu wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. To jeszcze przy okazji dzisiaj rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Masz jakieś fajne wspomnienia związane z muzyką Republiki? Niespecjalnie, przyznam szczerze. Natomiast no, niektóre utwory bardzo mi się podobały. Ten, który grała na zakończenie audycji Gosia chociażby. Mhm. Kapitalny, piękny, Nie pytaj o Polskę. Także takie to jest moje skojarzenie z Grzegorzem Ciechowskim. Znaczy, masz grzywkę, to już bardzo blisko. To już naprawdę nieźle. Posłuchaj, jak wspominają słuchacze. Bez Ciechowskiego żyć się nie da. Przesłuchałam sobie wcześniej tą jego płytę Obywatela AGC nagraną w 1986 roku fantastycznie. I powiem tak, imię jego 44. Kocham jego twórczość, kocham człowieka. Będziemy oczywiście Grzegorza Ciechowskiego dzisiaj wspominać bardzo dużo, bardzo często i oczywiście grać jego muzykę. Natomiast za kilka chwil w Trójce poszereścimy gazetami. Sprawdzimy, co w gazetach piszcze od samego rana. Za 23 minuty będzie 7. Ważne dla mnie są statystyki, wybory do parlamentu oraz ich wyniki. Nie, nieważna dla mnie jest posła przemowa, od wieków te same, tak dobrze znane słowa. Ataki jednych, a drugich uniki. Śpiewam te słowa w rytm reggae muzyki i nie stosuję pokrętnej logiki. Nic nie przekona mnie do polityki, bo tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Nieważne dla mnie są deklaracje, spory o to kto i kiedy miał rację. Nie, nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to co czuję i tylko to co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Pory na Trójkę, za 19 minut będzie 7. Prasowanie w Trójce. No to zacznijmy prasowanie. Przede mną stos gazet. Ja wybrałem 3 artykuły. Pierwszy znajduje się w Pulsie Dnia. Ciekawy jestem, jaki 2021 rok był dla państwa, jeśli chodzi o względy finansowe. To już tam sobie niech państwo sami odpowiedzą przed sobą. Nie jestem aż tak wścibski, nie będę państwu do portfela zaglądał. Ale pytam o to dlatego, że padł rekord oddanych mieszkań. No a skoro padł rekord oddanych mieszkań, to ktoś je musiał kupić. Deweloperzy i inni inwestorzy mogą w tym roku oddać do użytku nawet 230 tysięcy mieszkań i domów. Nowe pozwolenia na budowę jednak zwolniły. Tylko w listopadzie deweloperzy oddali prawie 16 tysięcy mieszkań. Podane przez GUS liczby to najwyższy wynik w historii. O 34% lepszy niż przed miesiącem i o 19% lepszy niż w listopadzie 2020. Oznaczać to może kolejny rekord roczny. Rekord oddanych mieszkań w Pulsie Biznesu, jeżeli jeżeli ktoś chciałby mieszkaniówką się zainteresować, polecam. Czy mają państwo dzieci w wieku maturalnym? Jeżeli tak, no to pewnie się państwo zastanawiają, czy będzie studniówka. Studniówkowa niepewność. Sezon na studniówki dopiero się zbliża, a niektóre szkoły już są po studniówce. Pandemia wywróciła do góry nogami także szkolne zwyczaje. Rok 2021 był pierwszym od czasów stanu wojennego, a więc od niemal 40 lat bez studniówek. Zapowiada się, że rok później w większości szkół bale się jednak odbędą, bo choć według sondażu Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli i Dyrektorów 59% pedagogów uważa, że nie da się ich zrobić w sposób bezpieczny, to jednocześnie deklaruje, że nie chcą pozbawiać młodzieży tego doświadczenia. Studniówkowa niepewność, to w Gazecie Wyborczej. No i ostatni artykuł, który mnie zaciekawił, mam nadzieję, że państwa również, znalazłem w Rzeczpospolitej. NATO gra na czas z Putinem. Warunki, jakie stawia Moskwa, są dla sojuszu nie do zaakceptowania, ale podejmuje on rokowania, aby nie dać Rosjanom pretekstu do inwazji Ukrainy. Spełnienie przez Zachód przedstawionych w piątek przez wiceministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ryabkowa żądań oznaczałoby cofnięcie zegarów do pierwszej połowy lat 90. Była wtedy mowa o koncepcji wspólnego europejskiego domu Michaiła Gorbaczowa i idei Billa Clintona partnerstwa dla pokoju dla państw Europy Wschodniej, które świeżo otrząsnęły się z komunizmu. Dopiero w 1997 roku na szczycie w Madrycie NATO zaprosiło do swojego grona Polskę, Czechy, Węgry, inicjując proces włączenia znacznej części Europy Środkowo-Wschodniej. NATO gra na czas z Putinem. Polecam ten artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Za 16 minut będzie godzina 7. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his, suit of red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa. Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho, ho, ho. Santa laughs this way. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Cherry nose. Cap on head. Suit that's red. Special night. Here that's right. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Trójki, za 14 minut będzie godzina 7. Zadałem państwu pytanie a propos rocznicy śmierci Grzegorza Ciechowskiego, czy za młodu byliście państwo popersami? Nie myślałem, że to pytanie przyniesie aż tak wiele emocji. Byłam oczywiście popersem. Miałam biało-czarną kurtkę, grzywę długą. To były czasy, które kojarzą mi się z wolnością. Muzyka dawała nam wolność, Grzegorz dawał nam wolność w tym ściśniętym wtedy kraju, w tych naszych ograniczeniach. Teraz przygotowuję Wigilię i aż mi się łza wokół kręci, kiedy o tym myślę. Państwo, jak wspominacie Grzegorza Ciechowskiego i tamte czasy, i tamtą muzykę? 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Pory na trójkę, za 10 minut będzie godzina siódma. No to teraz o kapsule czasu. Kapsule czasu dzwonników wawelskich, która została zamurowana w ścianie katedry na Wawelu. Dzwonnicy włożyli do niej cenne dla siebie rzeczy tylko po to, żeby po latach mogli je odkryć dzwonnicy z przyszłości. To podsumowanie obchodów 500-lecia uruchomienia dzwonu Zygmunta. Temu procesowi zamykania czasu w kapsule przyglądała się Martyna Masztalerz. To najpierw ten dokument, bo największy. Najważniejszy. Mieści się. Złożymy go na pół. Lista dzwonników i informacja o okolicznościach. Aktualny kalendarz na przyszły rok. Bardzo ważna rzecz. Pierścień Zygmuntowski, kopia pierścieni, które my mamy na palcach. Okolicznościowa moneta 20-złotowa, srebrna, która ma datę tegoroczną, więc jakby wiąże się z jubileuszem dzwonu. Marcin Biborski, dzwonnik od 1978 roku. To jest nasz skarbczyk, w którym przechowujemy takie rzeczy, które są nam w sercu bliskie. Lech Niewulski, dzwonię dokładnie od momentu wyboru papieża. To jest nawiązanie do takiego zwyczaju bractw, które się wzięły z Czechów. Zawsze Czechy, organizując się, posiadały własne dokumenty, dokumentacje, pamiątki, ślady swojej działalności i fundowano skrzynie cechowe. Dzisiaj został złożony do skarbczyka dokument, który ukazuje tą 500. rocznicę uruchomienia dzwonu Zygmunta. Do skarbczyka włożyliśmy złoty pierścień zygmuntowski, który to złoty pierścień został wręczony starym dzwonnikom przez prezydenta miasta Krakowa. Następnie, tak jak to w zwyczaju jest, wsadziliśmy monetę, srebrną monetę emisji Banku Narodowego Polskiego z datą 2021. No i orzeł Zygmuntowski. Orzeł, który jest orłem Zygmunta Starego, króla, który fundował dzwon Zygmunta. Musimy tą pamiątkę też najbardziej. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że mamy prawdopodobnie najpiękniej brzmiący i najefektowniejszy i w formie, bo jest przepiękny w formie, i w sposobie uruchomienia dzwon na świecie. A to jest też grosz zygmuntowski, prawdziwy, z epoki. Grosz. To dużej wartości? Jest. Niewykluczone, że ten grosz był tym groszem, który też był płacony za wykonanie Zygmunta. Hans Beham dostał 10 kilogramów złota. 10 kilogramów. To znaczy, dokładnie było to 3000 złotych dukatów, których to waga wynosiła 10,5 kilograma. Zamykam, Andrzej. I to jest dla potomnych. No i zamykamy. Zamknięte. Bo wszystko policzyłem. Zamknięte. No i zamknęli i zamurowali dla przyszłości. Za 6 minut będzie godzina 7. Dzisiaj od samego rana wspominamy Grzegorza Ciechowskiego. Dzisiaj jest 20. rocznica jego śmierci, więc bardzo prosimy też Państwa o własne, osobiste wspomnienia związane zarówno z Grzegorzem Ciechowskim, jak i z jego muzyką, jak i z tamtymi czasami. I zdarzył się taki telefon. Tylko myślałem z przeszłości, w podstawówce była taka koleżanka, która słuchała Republiki i wszyscy się z tego śmieli, dokuczali różnymi tekstami brzydkimi takimi, a teraz wysłucham, się to bardzo podoba. Swoją drogą to takie czasy były, że kto słuchał Republiki, ten nie słuchał Lady Punk i na odwrót. Chyba jakoś tak to było, jeśli ja dobrze pamiętam ze swojej młodości. Jak Państwo wspominają Grzegorza Ciechowskiego, jego muzykę, tamte czasy? Może byliście Państwo popersami? 2, 2 i 7 trójek po godzinie 7. Oczywiście będą do zdobycia kolejne płyty, taki zestaw Grzegorz Ciechowski, spotkanie z legendą. Polecam gorąco. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one.